Book 2 42 42 زيارة المدينة Stadsbesök Stadsbesök هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Är mässan öppen på måndagar? Är mässan öppen på måndagar? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Är utställningen öppen på tisdagar? Är utställningen öppen på tisdagar? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Är zoot öppet på onsdagar? Är djurparken öppen på onsdagar? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Är museet öppet på torsdagar? Är museet öppet på torsdagar? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Är galleriet öppet på fredagar? Är galleriet öppet på fredagar? هل يسمح بالتصوير؟ Får man fotografera? Får man fotografera? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Måste man betala inträde? Måste man betala inträde? كم يكلف رسم الدخول؟ Hur mycket kostar inträdet? Hur mycket kostar inträdet? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Finns det grupprabatt? Finns det grupprabatt? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Finns det barnrabatt? Finns det barnrabatt? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Finns det studentrabatt? Finns det studentrabatt? ما هذا المبنى؟ Vad är det där för en byggnad? Vad är det där för en byggnad? كم عمر هذا المبنى؟ Hur gammal är byggnaden? Hur gammal är byggnaden? Man bana hadha al-mabna? Vem har byggt byggnaden? Vem har byggt byggnaden? Ana muhtammun bil handasat al-ma'mariya. Jag intresserar mig för arkitektur. Jag intresserar mig för arkitektur. أنا مهتم بالفن. Jag intresserar mig för konst. Jag intresserar mig för konst. أنا مهتم بالرسم. Jag intresserar mig för måleri. Jag intresserar mig för måleri.